بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله كتاب المقدمة سندي، المقدمة شيخ الناشر في كتاب التوحيد، والناصر الشيخ رحمه الله آية ذكر edir. Buyur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Fikir verin, yəni burada Şeyx Salih Fovzan Hafizahullah deyir ki, baxın deyir Şeyxin diqqətinə. Şeyx kitab-ı tohid, tohid kitabı deyəndən sonra Allah subhanahu taala bu adını, bu ayəsini zikr edir ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Şeyx bununla deyir Şeyx tohidin mənasını bəyan etmək istəyir ki, tohid nədir? Hansı ki zikr edib ki, tohid kitabı və bu ayəni də nə edir? Bu ayəndə zikr edir. Və bununla Şeyx demək istəyir ki, tohidin mənası nədir? Tohidin mənası Allahı ibadətdə təşkiləşdirməkdir. Tohidin mənası Allahı ibadətdə təşkiləşdirməkdir. Tohidin mənası rububiyyəti iqrar etmək deyil. Rububiyyəti iqrar etmək deyil. Əslində nədir? Allahı ibadətdə təşkiləşdirməkdir bu ayə və başqa ayələrin dəlili ilə. Və bu ayəni gətirməsinin də səbəblərindən biri odur ki, Şeyx Rəhməllə zikir edir ki, tohid kitabı və bu ayəni gətirir. Çünki sələflər bu kəlməni, sələflərdən varid olan bu təfsir, bu kəlməyə varid olan təfsir buyurublar ki, ey yuhidun, yəni mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mənası nədir? İbadətin mənası nədir? Yəni məni ibadətdə təkəşdirsinlər. Tohiddən ötürü. Vahədə yuvahidu tohidən. Ey yuvahidun, yəni məni ibadətdə təkrarlaşdırsınlar. Nedir ki, Bağavi Rahimullah öz təfsirində zikr edir. Fikir versək, burada batil firqələrə rəddiyə var. Zəlalət əhlinin zəlalət sözlərinə rəddiyə var. Hansı tərəfdən? Çünki hər batil firqə öz batilini tohid adlandırır. Hər batil firqə öz batilini nə adlandırır? Tohid adlandırır. Əhli tohid, tohid əhli öz tohidini nə deyir? Tohid əhli deyəndə mötəzilələr nəzərdə tutulur. Nə üçün? Çünki tohid əhli özlərini adlandıran və əqidə kitablarında tohid əhli kimi tanılanlar mötəzilələrdir. Əgər eşidərsiniz ki, bir yerdə deyir ki, qalə əhlüt-tohid, əhlüt-tohid dedi, əhlüt-tohid belə dedi, qəs nədir? Qəs orada mötəzə firqəsidir. Yəni, mötəzələr də özünə əhlüt-tohid deyirlər, tohid əhli deyirlər və onların tohiddən qəsdi nədir? Onların tohiddən qəsdi Allahın sifətlərini inkar etməkdir. Çünki onlar deyirlər ki, əgər Allaha sifət inkar edirsənsə, Allaha sifət isbat edirsənsə, Allahın sifəti yeni olmalıdır, hadis olmalıdır. Ya qədim olmalıdır, ya yeni olmalıdır. Yeni olsa, hadis olsa bu mümkün deyil. Onda Allah yeni olur, hadisə olur. Yakun məhəllən fil havadis, hadisələrin içinə daxil olmuş olur. Yox, əgərdir, desək ki, Allahın sifəti qədimdir, bu o deməkdir ki, təaddüdül qudəmə nədir? Deyirik ki, məsələn, Allahın görməyi qədimdir, eşitməyi qədimdir, Allahın elmi qədimdir, Allah subhanahu taalanın hikməti qədimdir. Desək, bu nə olur? Bu qədimlərin çoxluğu olur. Elə bir ki, bunlar sifətləri zat kimi götürüblər. Bu da deyir nədir? Bu da nədir? Şirkdir. Ona görə nə deyirsən? Deyirsən ki, Allahın sifətləri yoxdur. Bu da nədir? Tohiddir. Kimdir? Onlara görə kim Allaha sifət isbat edirsə o nədir? Müşrikdir. Görsən, öz, hərə öz batilini adlandırır, tohid adlandırır. Nə üçün deyir, əgər desən ki, tohid. Əgər Allaha sifət ispat etsən, Allahın sifəti qədim olmalıdır. Qədimdəki 1, 2, 3, 4, 5, 6 nə qədər olur? Olur çoxluq. Çoxluq da nədir? Şirkdir, tohid deyir. Tohid nədir? Tohid odur ki, Allahın sifətlərini inkar etdiyin, oldu bir dənə. Ona görə də deyirlər özlərinə əhli tohid, tohid əhli və qəsdləri də tohid əhlindən odur ki, Allahın sifətlərini inkar etmək. Və kim ki, Allah spontanən sifətlərini ispat eləyir, onlara nə deyirlər? Onları şirk əhli adlandırırlar, müşəbbih adlandırırlar. Və eləcə də batil firqələrdən biri, məsələn, sufilər. Sufilərdə tohid vəhdətül vücuddur. Sufilərdə də tohidin qisimləri var. Tohidul iradədir, tohidul xassadır. Tohidul əmmə, tohidul xassa, tohidul xassatul xassa. Avamların tohididir, ümumi zamanın tohididir. O da nədir? Lə ilə illallah kəlməsi. Əslində fikir versək, Peyğəmbərlərin tohidi nədir? Budur. Peyğəmbərlərin tohidi lə ilə illallah, Allaha ibadət etmək, ona heç bir şey şərik qoşmaq olur. İkinci də tohidul xassa, xass tohiddir, xüsusi tohiddir. O da odur ki, Allahdan başqa heç nə görməməkdir. Üçüncü tohid odur ki, vəhdətül vücud tohidi. Yəni, bütün bədənlər bir bədəndə birləşir. Rəb quldur, qur rəbdir, heç bir fərq yoxdur. Əgər desən ki, burada qul var, burada rəb var, onda nə olur? Onda sən olursan müşrik. Nə üçün? Çünki iki dənə şey ispat edirsən. Görsən, bunlar da öz tohidin vəhdətül vücud, öz basimlə adlandırdı, tohid adlandırdı. Amma fikir versək, məsələn, mütəkəllimlər, maturilər, aşarilər, əsas onlarda tohid deyəndə nə nəzərdə tuturlar? Rubiyyət tohidi. Necə ki, keçən dərslərdə zikr etdik ki, onlar özləri tohidi qisimlərə bölürlər. Baxmayaraq ki, əhlisinə inkar edirlər ki, tohidi qisimlərə bölmək nədir? Bidətdir. Amma buna baxmayaraq özləri tohidi qisimlərə bölürlər və onlara görə tohid nədir? Rububiyyət tohididir və ona görə deyirlər ki, lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa yaratmağa, ixtira eləməyə, yaratmağa qadir yoxdur deməkdir. Və sonra da zikr etdiyi ki, nə ümmətin şirkə düşməyinə səbəb elə bunların tohidə verdiyi mənadan düşürlər. Necə ki, mütəkəllimlər tohidə təfsir veriblər, deyiblər ki, tohid nədir? Tohid Allahı öz feyillərində təkəşdirməkdir, feyillərin tohididir. Ona görə də burada Şeyx Rəhmullah deyir ki, tohid deyir, Allahı ibadətdə təkəşdirməkdir. İbadətdə təkəşdirməkdir. Tohid deyir, Allaha rububiyyəti iqrar etməkdir. Ümumiyyətlə, şəriyyətimizdə tohid dedildikdə, şəriyyətdə tohid deyildikdə, şəriyyət tohid ləfsini işlətdikdə nə nəzərdə tutur? Yəni, şəriyyət tohid ləfsini işlətdikdə nə nəzərdə tutur? Şəriyyət tohid ləfsini işlətdikdə məqsəd Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Şəriyyət tohid kəlməsini işlətdikdə batil firqələrə müxalif olaraq, batil firqələr şəriyyətə müxalif olaraq. Şəriyyət isə tohid kəlməsini işlətdikdə şəriyyətin qəsdi Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Çünki əgər bir nəfər Allahı ibadətdə təkləşdirərsə, bu o deməkdir ki, o Allahı həm rububiyyətində təkləşdirir, həm də nəyində təkləşdirir? Ad və sifətlərində təkləşdirir. Əgər bir nəfər Allaha ibadət edirsə, tək Allaha ibadət edirsə, bu o deməkdir ki, həmin insan etiqad edir ki, yaradan da Allahdır, verən də Allahdır, öldürən də Allahdır, dirildən də Allahdır. Ən gözəl ad və sifətlər də kimə məxsusdur? Allaha məxsusdur. Keçən dərslərimizdə zikr etdiyimiz kimi, çünki məbuda iki şeyə görə ibadət olunur. Bir, sən ona ibadət edirsən ki, sənin bütün işlərin onun əlindədir. Bütün kainəti idarə edən odur, səni yaradan odur. səni dirildən, öldürən, cəza verən, sənə mükafat verən nədir? Allahdır. Qorxaraq və rəhmətinə ümid bəsləyərək ibadət edirsən. İkincisi də ki, öz zatına görə ibadət edirsən. Çünki nəfslər kamalı, kamilliyi sevmək üzərində yaranıb. Allah spontana insanları elə yaradıb ki, kamil olanı, gözəl olanı sevirlər. Və əgər bir nəfər Allahı ibadətdə təkləşdirirsə, bu məna nədir? Bu, o deməkdir ki, həm Allahı yaratmaqda təkləşdirib, həm də nəydə? Kamillikdə təkləşdirib. Deməli, tohid deyəndə şəriətdə nə qəst edilir? Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Bunu da üç dəlindən sübut etmək olar. Yəni, şəriətin tohid dedikdə qəsti Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Bu kəlməni üç şeylə sübut etmək olar. Birinci, lüğətlə. Ərəb dilinin lüğətində. Çünki tohid təfil vəznindədir. Təfil də o elə vəzindir ki, mütləq iki şeyin arasında olmalıdır. İki şeyin arasında olmalıdır. Bir şeyin təkləşdirməsidir. Yəni, tohid kəlməsi lüğətdə dəlalət edir ki, lüğətlə dəlalət edir ki, ibadət tohidi. Nə üçün? Çünki insan öz əməllərini Allaha edir. Öz əməlləri ilə Allahı təkləşdirir. Və təf'il vəzni də iki şeyin arasında olan bir şeyə deyilir ərəb dilində. Və lüğət də dəlalət edir ki, tohid Allahı ibadətdə təkləşdirmək olmalıdır. İkinci dəlil şəriətin dəlilidir. Şəriət dəlilləri. Yəni, şəriət tohid deyəndə nə nəzərdə tutulur? İbadət nəzərdə tutulur. Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Allahı əməllərində təkləşdirmək. Öz əməllərində təkləşdirmək. Etiqadında tək etiqadında yox. Çünki rububiyyət tohidi etiqaddır. Sən etiqad eləyirsən, Allahın tək olduğunu etiqad eləyirsən və Allahın təkliyi Allaha nisbət eləyirsən. Rububiyyət tohidi budur. Rububiyyət və əsma sifət tohidi, mərifə və isbat tohidi. Yəni, sən bilirsən və isbat eləyirsən Allaha. Amma ibadət tohidi isə artıq sən öz əməllərini Allaha yönəldirsən, əməllərini Allah üçün edirsən. Şəriətin dəlillərindən də birinci dəlil, keçən dərsimizdəki zikr etdiyimiz dəlildir. Amr bin As radiyallahu anhunun hədisidir ki, hansı ki deyir ki, As cahiliyyə vaxtında 100 dənə dəvə nəzir eləmişdi kəsməyə. Vail bin As öz payına düşən 50 dəvəni kəsmişdi və As radiyallahu anhu da, Amr radiyallahu anhu da gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bu barədə soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona nə deyir? Deyir ki, əgər sənin atan tohidi iqrar edibsə, sən onun yerinə sədəqə də verərdin, oruc da tutardın, bu ona fayda verərdi. Hədis yadınızdadır, qardaşlar? Hədisin başqa ləfsində gəlib ki, əgər sənin atan müsəlman olubsa, fikir verin, Peyğəmbər s.ə.v. burada müsəlman kəlməsini tohid kəlməsinin müqabilində yox, eyni işdədir. Ərəb dilində buna muradif deyirlər. Yəni, tohid kəlməsi ilə müsəlman kəlməsi eyni mənanı daşıyır tohid kəlməsi ilə müsəlman kəlməsi. Peyğəmbər s.ə.v. bir ləfzdə gəlib ki, tohid və bir ləfzdə gəlib ki, ravilərdən nə müsəlman olubsa. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, tohid və İslam, müsəlman eyni şeydir. İslam da nədir? İslamın xüsusi mənası nədir? Əməllər. İslamın da xüsusi mənası, xas mənası əməllərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yərhamkullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir hədisdə? hədisdə varid olub ki, Allahım, bizdən birini diriltdiyin zaman onu İslam üzərində dirilt və bizdən birini öldürdüyün zaman onu iman üzərində öldür. Nə üçün deyir, diriltdiyin zaman İslam üzərində dirilt və öldüyün zaman iman üzərində öldür. Çünki İslam əməllərdir, iman isə qəlbdə olan şeydir. Əgər İslamla iman elə kəlmədir ki, bir yerdə olanda hərəsinin öz mənası var. Bir yerdə zikir olunanda hərəsinin öz mənası var. Ayrı-ayrılıqda zikir olunanda isə hər ikisi, hər biri bir-birinə dəlalət edir. Peyğəmbər s.ə.v demək ki, bizdən birini diriltdiyin zaman onu İslam üzərində dirilt, yəni əməllərin üzərində əməllər eləsin. Nə üçün? Çünki həyatda nədir? Əməl etməlisən. Öldürəndə iman üzərində öldür. Ölən vaxtı insan əməl edə bilir, yoxsa etmir. Əməl yoxdur. Yəni, etiqad üzərində, iman üzərində öldür. İslam, İslam əməllərdir, iman sənədir, qəbrədir. Ona görə də bu hədisdən də dəlildir ki, tohid deyəndə şəriət nəyi nəzərdə tutur? Allahı ibadətdə təşəkkürmək. Çünki İslam nədir? İslam əməllərdir. Eyni hədisin başqa rəvayətində tohidin yerinə İslam kəlməsi gəlib, müsəlman kəlməsi gəlib. Bu da ona dəlalət edir ki, İslam nədir? Tohid nədir? Tohid deyəndə şəriət Allahı ibadətdə təşəkkürməyi nəzərdə tutur. Allahı rububiyyətdə təşəkkürməyi yox. İkinci dəlillərdən biri Cabir bin Abdillah radiyallahu anh hədisidir. Keçən dəfə zikr etdi həmin hədisi. Yəni orada buyurur ki, radiyallahu anhu əhəllən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm bit-tohid. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həzdə tohid ilə təlbiyə elədi. Həzdə nədir? Həz əməldir. Və təlbiyənin üzərinə qurulduğu şey də nədir? Əməldir. Deməli, tohiddən qəst nədir? Tohiddən qəst əməllərin tohididir. Əməllərin tohidi. Yəni, Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Eləcə də Dərimi, İmam Dərimi, rahiməhullah, Mərrisiyə rəddində buyurur ki, təfsir-ü tohid indəl ümməti və mə'nəhu huvə la iləhə illallah. Yəni, ümmətə görə tohidin təfsiri la iləhə illallah kəlməsinin nəyidir? Mənasıdır. Yəni, tohid nədir? La iləhə illallah kəlməsinin mənasıdır. La iləhə illallah da nə deməkdir? Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Üçüncü dəlili isə, birinci nə idi? Birinci lüğətdən idi. İkinci şəriətdən idi. Üçüncü isə bütün məxluqların fitrəsinin icmasıdır. Bütün məxluqların fitrəsinin icmasıdır. Çünki bütün məxluqlar Allahın rububiyyətdə tək olmasına icma ediblər. Allah subhanahu taala bütün məxluqları necə yaradıb? Allah subhanahu taalanı rububiyyətdə təkləşdirmək üzərində yaradıb. Lakin buna baxmayaraq onlardan bəziləri Allaha ibadət eləyir və bəziləri də nə eləyir? Bəziləri də Allaha şərik qoşurlar. Əgər tohid Allahı rububiyyətdə təkləşdirmək olsaydı, müşriklər də tohid əhli sayılardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla döyüşməzdi. Nə üçün? Çünki onlar da etiqad edirdilər ki, Allah sağladır yaradan, Allah sağladır verən, Allah sağladır öldürən, Allah sağladır dirildən. Yəni, bunlar hamısı nədir? Məxluq yaradanda hamısı bilirlər ki, Allahdır, tək Allahdır hər şeyi eləyən. Buna iman gətirirlər. Amma buna baxmayaraq, tohid bu olsaydı, Allah Taala bunlara Peyğəmbər göndərməzdi, bunları dəvət etməzdi, Peyğəmbərlər bunlarla döyüşməzdi və bunları müşrik kafir adlandırmazdı. Bunları nə adlandırardı? Bunları adlandırardı tohid əhli. Amma bu da nədir? Bu da yəni dəlil odur ki, Allahı tohid dedikdə şəriətin məqsədi Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Bəzi batil firqələrin dediyi kimi yox. Allahı rububiyyətdə təkləşdirmək və yaxud Allahı təzə firqədə çıxıb, deyirlər ki, Allahı hakimiyyətdə təkləşdirmək. Şək yoxdur ki, hakimiyyət rubiyyət tohidinə və uluhiyyət tohidinin içinə daxildir. Amma sələflərdən belə bir qisim çıxardan olmayıb. Bu qisim bidət qisimdir. Tohidin dördüncü qismi deyirlər və deyirlər ki, Allahı hakimiyyətdə təkləşdirmək. Hakimiyyət məsələsi rububiyyət tohidinin bir də uluhiyyət tohidinə daxildir. İnşallah tohid kitabının, çünki şeyx burada tohid kitabında hakimiyyət məsələsini də zikir eləyir. Nə üçün? Çünki tohidin içinə daxil olduğuna görə inşallah Allah nəsib eləsə həmin yerlərdə keçəcək inşallah. Deməli, bildik ki, tohiddən əsas məqsəd nədir? Tohid dedikdə Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Və Allah subhanət Allah buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və bu ayə ilə də Allah subhanət Allah cinlərin və insanların yaradılış hikmətini bəyan edir. Allah subhanət Allah bu ayədə cinlərin və insanların hansı hikmətə görə, nəyə görə yarandıqlarını bəyan edir. Cinlər qeybi bir aləmdir. Biz cinlərə iman gətiririk. Ancaq biz cinləri görmürük. Ona görə də cinlər cin adlanıblar. Cinlər içtinəndən götürüblər. İçtinən də nədir? İstitər deməkdir. Yəni, örtünmək deməkdir, gizlənmək deməkdir. Deyilir ki, ərəblərdə cənnəhu-l-leyl izə sətərəhu. Gecə onu örtdü. Cənnə kəlməsini işlədirlər. Və eləcə deyilir ki, əl-cəninu fil-baqın. Ana bəsnində olan cənin. Nə üçün? Çünki ana bəsnində gizlilik görünmür. Bəs nə üçün cinlər cin adlanır? Çünki cinlər gizlidirlər, insan gözünə görsənmirlər. Necə ki, Allah subhanətə və onlar barəsində buyurur ki, İnnəhu yarakum huvə və qabiluhu min həyfü lə tərəvnəhum. O, yəni iblis və onun dəstəsi siz görmədiyiniz yerdən sizi görür. İblis və onun dəstəsi biz görmədiyimiz yerdən bizi görür. Və cinlər, necə ki, zikr olundu, qeyb aləmidir. Cinlərə iman gətirmək vacibdir. Cinlərin varlığını inkar eləyənlər, cinin varlığını inkar eləyən kafir olur. Çünki cinin varlığını inkar eləyən həm Allah subhanətə Allah yalanlamış olur, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yalanlamış olur, yalan saymış olur, həm də ümmətin icmasını yalan saymış olur. Hansı ki, ümmət cinlərin varlığına nə edib? İcmə eləyib. Cinləri inkar eləyənlər niyə görə inkar eləyirlər? Nəyə əsaslanırlar? Yalnız bir şeyə əsaslanırlar ki, cinləri görmürlər. Görmədiklərinə görə nə edirlər? Cinləri insan bilirlər. Və Şeyx Rahimullah burada buyurur ki, kitabın şərhində Şeyx Salih Fovzan deyir, وَهَلْ كُلِّ مَوْجُودٍ لَبُدَّ أَنْ تَرَاهُ Bütün varlıqları deyir, sən mütləq görməlisən mi? Və deyir, burada elə çox əşyalar var ki, elə şeylər var ki, onlar var, mövcuddurlar, amma sən onları görmürsən. Məsələn, ruh. Sən deyir, sən bədənində olan ruh. Sən öz ruhunu görürsən mi? Yox. Səni dəbərdən, səni hərəkətə gətirən ruh. Sən onunla gəzirsən, onunla oturursan. Amma neynirsən? Sən həmin ruhu görmürsən. Eləcə də ağıl mövcuddur deyir, sən o görmürsən. Hasil odur ki, şeyx buyurur ki, Ənəhu mə kullu şeyin mövcudun ləbuddə ənənə nərahu. O demək deyil ki, bütün şeyləri mütləq görməliyik. Bütün mövcud olan şeyləri görməliyik. Burada elə çox şeylər var ki, biz onları görmürük. Və ola bilsin ki, onlar bizimlə yaşasınlar. Necə ki, məsələn, Allah subhanət hələ mələkləri sağda solda olan insanın yaxşı əməllərin, pis əməllərin yazan. Biz mələkləri görmürük. Bu, o demək deyil ki, mələklər yoxdur. Və Allah subhanət hələ anda bunda böyük bir hikməti var. Yəni, cinləri görünməməsində insan gözünə. Və cinlər də qeybi aləmdir. Biz onları nə deyik, görmürük. və onlar da insanlar kimi mükəlləfdirlər. Mükəlləfdirlər nə deməkdir? Yəni, əmr olunub, nəhy olunublar. Dinlər də insanlar kimi mükəlləfdirlər, əmir və nəhy olunublar. Və dinlər qeybi aləmdir. Qeyb aləmdir. Əhlüsünnə niyə görə qeybi aləm odur ki, o aləmi ki, o şey ki, hissiyat orqanları dərk etməyib. Hissiyat orqanları ilə dərk olunmur. Bu, o demək deyil ki, heç dərk olunmur, xeyr. Yəni ki, nə qədər ki, hissiyat orqanları ilə dərk olunmuyub, o vaxta qədər nə adlanır? O aləm qeyb aləmi də adlanır. Amma qeyb aləmi dərk oluna bilər, oluna bilməz. Oluna bilər, yoxsa yox. Dərk olunar mənası, yəni Azərbaycan dildə desək, yəni ki, hissiyat orqanlarının toxunmadığı. Məsələn, gözün görmədiyi, qulağın eşitmədiyi. Sən dərk dediyi də umumi idrakdan getmir. Çünki elə qeyb var ki, göz onu görəcək, amma yenə idrak eləməyəcək. Ən böyük qeyb Allah subhanahu taaladır. Ən böyük qeyb Allah subhanahu taaladır. Və gözlər də Allah subhanahu taalayı görəcək, idrak etməyəcək. Çünki la tudrikuhul əbsar. Gözlər onu dərk etməz. Gözlər dərk etməsə də insanlar qiyamət günü möminlər öz rəblərini görəcəklər. Öz rəblərini görəcək. İnsanlardan da məqsəd Allah subhanahu taala buyurduğu ayədə ki, insan cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mənası Adəm evladıdır. Və insan kəlməsi istiyanətdən götürüb. Yəni ünsiyyətdən götürüb. Çünki insanlar bir-biri ilə ünsiyyət tapırlar. Bir-biri ilə yaşayırlar. Bir-birini sevirlər. İnsan ünsiyyətsiz yaşaya bilməz. Tək başına yaşaya bilməz. Və Allah subhanahu taala da bu ayədə bu iki şeyi, cinlərin və insanları yaratmağının hikmətini buyurur. Hikmətini vurğulur. Və o da nədir? O da o idi ki, Allah subhanahu taala onları yalnız bir şey üçün yaradıb. O da nədir? Allaha ibadət etsinlər. Ona görə də Allah subhanahu taala bu ayədə həsrini gətirib. Həsr nədir? Həsr ərəb dininin qaydalarından biridir. Allah subhanahu taala ki, "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Həsrin mənası odur ki, hökmü yalnız zikr olunan şeyə isbat etmək. Hökmü yalnız zikr olunan şeyə isbat etmək və həmin zikr olunan şeydən başqasından inkar etmək. Burada nə zikr olundu? İllə liyəbudun, ibadət zikr olundu. Deməli, həsr nə deməkdir? Allah Taala cinləri və insanları yaradıb ki, yalnız ona ibadət etsinlər. Yəni, başqa şeydən ötürü nədir? Yaratmayıb. Məxluqların yaranmasında hikmət Allah subhanahu taalanı ibadətdə təkləşdirməkdir. Allah subhanahu taala dinləri və insanları yaratmışdır ki, onlara ibadət etsin. Allah subhanahu taala dinləri və insanları yaradıb ki, onlar Allaha ibadət etsinlər. Dilim taşdı. Səhvul desən deyilir. Allah subhanahu taala dinləri və insanları yaradıb ki, onlar Allah subhanahu taala ibadət etsinlər. Və bütün nə varsa yer üzündə onların məsləhəti üçün yaradıb. Və onlara, dinlərə və insanlara ram edib ki, Allah subhanahu taalaya ibadətdə həmin şeylərdən nə etsinlər? Yararlansınlar. Və həmin şeylərdən Allah subhanahu taala baxın. Yaradıb ki, dinləri və insanları Allaha ibadət etsinlər və tək də buraxmayıb. Və insanlar üçün və cinlər üçün yer üzündə nə varsa hamısını yaradıb və onlara ram edib ki, onlar Allah subhanahu taalanın yaratdığı şeylərlə onlara kömək olsun ki, Allah subhanahu taalanı etsinlər, ibadət etsinlər. Və ibadətin də mənası nə dedi? Dedi ki, Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Yəni, tohiddir. Necə ki, sələflərdən valid olun. Baxmayaraq ki, Allah subhanahu taala məxluqları yaradıb ki, Allaha ibadət etsinlər. Şeyx buyurur ki, "Fəminhum mən qama bil ibadəti və abadallah." onlardan eləsi var ki, ibadəti yerinə yetirdilər və Allaha ibadət etdilər. Və minhum mən ləm ya'budillah, və onlardan eləsi də var ki, Allaha ibadət etmədilər. Və Allahın bütün məxluqatı ona ibadət etmək üçün yaratması, bu o demək deyil ki, mütləq hamı Allaha ibadət edəcək. Allahın bütün məxluqları ibadət etmək üçün yaratması, o demək deyil ki, bütün məxluqlar Allaha ibadət edəcəklər. Əksinədir, يَعْبُدُهُمْ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُ الْهِدَيَةِ. Əslində, Allahın kimə hidayət istədiyi şəxs varsa, o Allah spontanaya hidayət eləcək və يَكْفِرُ بِهِمْ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ لَهُ الضَّلَالَ. Allahın kimə zəlalət istədiyi şəxs varsa ki, Allahın zəlalət istədiyi şəxs isə nə edəcək? Allaha kafir olacaq. Necə ki, Allah subhanahu taala cinləri və insanları yaradıb ki, ona ibadət etsin və ona görə də əsl, əsas nədir? İbadətdir. Və tövhid əsasdır və ən başlıca bina nədir? Tövhiddir. Çünki Allah subhanahu taala cinləri və insanları ona ibadət etmək üçün yaradıb. Və sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Allah subhanahu taala buyurur ki, ayənin arxasıca, mən onlardan ruzu istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. Burada bəyan var ki, Allah subhanahu taala bildirir ki, həqiqətən Allah taala insanların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Allah subhanahu taalanın qulların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Əslində, qulların özü Allaha ibadət etməyə möhtacdırlar. Allah qulların ibadətinə ehtiyac möhtac deyil. Qulların özü Allaha ibadət etməyə nədirlər? Möhtacdırlar. Ona görə Allah deyir ki, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ اَيُّتْعِمُونَ. Mən onlardan ruzu istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtmələrini də istəmirəm. اِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ruzu verən də, yenilməz qüvvət sahibində də olan kimdir? Allah subhanahu taala-dır. Allah subhanahu taala cinləri və insanları yaradıb ona ibadət etmək üçün və onların ibadətinə möhtac deyil. O zaman kimdir ibadətə möhtac? Kimdir ibadətə möhtac? Qulların özləri. Qulların özləri Allaha ibadət etməyə möhtacdırlar. Ona görə də Allah Taala buyurur Musa əleyhissalam barəsində. Musa əleyhissalam deyir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, və qala Musa in təqfuru entum və men fil ardı cəmiən fə innallaha ləğaniyyun hamid. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Musa dedi ki, in təqfuru entum və men fil ardı cəmiən. Siz və bütün yer üzündə olanlar kafir olsalar, həqiqətən Allah Taala varlıdır və həmiddir, həmdə layiqdir. Yəni, Allah subhanahu taalanın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Allah taala qanidir. Allah taala heç kəsə möhtac deyil. Allah subhanahu taalaya asili edənin asiliyi bir ziyan yetirmir. Və eləcə də Allaha itaət edənin itaəti bir xeyir vermir. Yalnız itaət öz sahibinə fayda verir və asili də öz sahibinə nə edir? Ziyan verir. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, in təqfuru fə innallaha ghaniyyun ankum. Əgər siz kafir olarsınızsa, Allah taala sizə möhtac deyil. Allah taala sizə ehtiyacı yoxdur. Və lə yərda li ibadihi əl-kufr. Yalnız Allah taala qullarına küfrü razı deyil. Qulları üçün Allah subhanahu taala küfrü razı deyil. Və eləcə də şeyx zikr eləyir burada qudsi hədisi, buyurur ki, və fil hədisi qudsi hədisdə varid olub ki, Allah subhanahu taala belə buyurur. Yə ibadi, ləv ənə əvvələkum və əxirəkum və insəkum və cinnəkum kənu alə ətfə qalbi rəculin vəhidin minkum. Mə zədə zəlikə fi mülki şeyə. Allah subhanahu taala buyurur ki, ey mənim qullarım, əgər sizin əvvəlinizdən axırınıza qədər bütün insanlar və bütün cinlər bir kişinin təmiz, təqi qəlbi kimi olsa, bir kişinin ən təqvalı qəlbi qədər olsa, bu mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. Bütün insanlar və cinlər əvvəldən axıra qədər hamısı bir ən təqvalı kişinin qəlbi kimi olsa, Allah Subhanahu deyir ki, bu mənim mülkümdən heç bir şey, mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. Və sonra Allah Subhanahu buyurur ki, "Lev enne evvelekum və axirakum və insakum və cinnakum kana ala afşari qalbi rajulun vahidun minkum" مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْعًا. Əgər de sizin bütün cinlər və insanlar əvvəldən axıra qədər hamısı bir kişinin, hamısı bir yerdə bir kişinin, ən fazil kişinin, ən fazil qəlbi kimi olsa, ən fazil bir kişinin ən fazil qəlbi kimi olsa, ən günahkar qəlbi kimi olsa, yenə də deyir, bu mənim mülkümdən heç bir şey azaltmaz. Yəni, bütün məxluqatın itaəti Allaha nə fəldə verər və bütün məxluqatın asiliyi də Allaha heç bir ziyan verməz. Və hədisin, bu əzəmətli hədisin də sonunda Allah subhanət hala buyurur ki, Yə ibədi, ey mənim qullarım, innəmə hiyə ə'məlukum uhsihə ləkum. Yaxşı, bunlar kimə fayda verir? Bu pisliklər, bu yaxşılıqlar kimə fayda verir? Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya ibadə, ey mənim qullarım, innəmə hi əməlukum." Onlar yalnız sizin əməllərinizdir. "Uhsihə ləkum." Mən onu sizin üçün sayıram. Sizin üçün. Yəni kimə fayda verir? Ancaq əməl eləyənə. "Thumma uvəssikum iyyəhə." Sonra mən sizi həmin əməllərlə nə edəcəm? Cəzalandıracam. Həmin əməllərlə sizə vəfalı olacam. Fəmən vəcədə xeyran fəliyəhmədillə. Kim xeyir taparsa Allaha həmd eləsin. Vəmən vəcədə qayrə zərik fələ yəlumənlə illə nəfsəhu. Kim bundan başqasını taparsa, kim bundan qeyrisini taparsa, öz nəfsindən başqa heç kəsi nə inəməsin? Qınamasın. Deməli, bütün məxluqatın ibadəti ancaq kimə fayda verir? İbadəti və asiliyi, küfri, tohidi ancaq məxluqatın özünə fayda verir. Allah subhanət Allah'a nə faydası var, nə Allah-u Teala'ya ibadət edənin ibadəti bir fayda vermir, küfr edənin də küfrü Allah subhanət Allah'a bir ziyan yetirmir. İbadət edən özünə fayda eləyir, küfr edən də özünə ziyan eləyir. Və Allah subhanətə deyir ki, mə uridu minhum rizqin və mə uridu əyyüthimun. Mən onlardan ruzi istəmirəm və mən onlardan məni yeritmələri də istəmirəm. Allah subhanətə Allah, yəni tək, yəni insanların çoxluğu ilə özünü çoxatmır. Yəni insanlar çox olsun Allah subhanətə Allah'ın yanında. Nə özünü çoxatmır, nə də ki Allah subhanətə Allah, güçsüz deyil ki, insanlarla və məxluqatıyla özünü gücləndirsin. Yalnız məxluqları nəyə görə yaradıb? Allah subhanətə ibadət etsinlər və ibadətin də məsləhəti kimə qayıdır? Əsas məsləhəti özünə qayıdır. Və bu ayədə də tohidin bəyanı var idi. Tohidin bəyanı var idi və o da nədir? İbadətdir. Yəni, Allah subhanətə bildiyi tohid, bildirdiyi tohid, mətlub olan tohid, tələb etdiyi tohid bizdən nədir? Allahı ibadətdə təşəkkürləşdirməkdir, Allahı rububiyyətdə təşəkkürləşdirməkdir. Necə ki, zəalət əhli bunu deyirlər. Mənası nədir? Allah subhanətə ibadət etmək, yəni Allahı ibadətdə təşəkkürləşdirmək. Və qul həzəl qovul və əstəqfurullah li və ləkum və li səil müsliminə min kulli zəm fəstəqfuruhu innəhu vəl-ğafurur rahim.